मोहम्मद बिन उबैद ने यजीद बिन कैसान से, उन्होंने अबू हाजिम से और उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की कब्र की ज्यारत की। आप रोए और अपने इर्द गिर्द वालों को भी रुलाया। फिर फरमाया, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी कि मैं इनके लिए बख्शिश की तलब करूं, तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। और मैंने इजाजत मांगी कि मैं इनकी कब्र की ज्यारत करूं, तो उसने मुझे इजाजत दे दी। बस तुम भी कब्रों की ज्यारत किया करो, क्योंकि वो तुम्हें मौत की याद दिलाती हैं। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2259।